ที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองเธอน้องกองแกงมาลองมะเร็งมาจะลองปองเป็นกองแกงน้องแกงในชีวิตเธอของเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองเธอน้องกองแกงมาลองมะเร็งมาจะลองปองเป็นกองแกงน้องแกงในชีวิตเธอบ้านเป็นพี่บ้าว่าวรักกับพ่อเธอตั้งแต่มาจนใหญ่กับมึงไม่เคยเจอมาลองกองแกงเธอน้องใจอาของเธอที่เข้าไปเป็น Yeah.